тыдзень з радыё «Свабода», супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». У сённяшнім выпуску: Менск паміж Брусэлем і Масквой, звужаецца ці павялічваецца поле манеўру беларускай улады. Ці прызнае Беларусь незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі, што гэта азначае для незалежнасці Беларусі? 25 сакавіка – дзень волі і дзень арыштаў, як выглядаюць улада і апазіцыя ў еўрапейскім люстэрку. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць аналітыкі Ян Максімюк, Юрый Дракахруст, госць перадачы, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі, вядзе перадачу кіраўнік Беларускай службы радыё «Свабода» Аляксандр Лукашук. Шановныя гледачы, 25 сакавіка, дзень волі, было цэнтральнай падзеяй тыдня і ў эфіры «Белсату», і ў эфіры «Свабоды». Пачнем з абмеркавання прагнозу, які мы далі ў гэтай студыі тыдзень таму. Пытанне было, будзе святкаванне ў Менску мірнае ці ўлады ўжывуць сілу. І нашы два калегі тут далі два супрацьлеглыя прагнозы. Адзін прагноз мірнае, другі прагноз быў «Улады ўжывуць сілу». Ну, спраўдзіўся пераважна толькі адзін прагноз. Першае пытанне – чаму? Традыцыйна гэтая акцыя выклікала вельмі нервовую, рэзкую, сілавую рэакцыю ўлады. У гэты раз не. Прайшло ўсяго месяц з дня святога Валенціна. Віталь, чаму ў гэты раз улады паводзілі сябе іначай? Ну, па-першае, улады прадэманстравалі, што нават калі сябе яны вядуць мірна, гэта не значыцца, што яны па сябе паводзяць мірна. Гэта азначае, што калі стаіць, калі цябе барыга з бейсбольнай бітай, ён час ад часу цябе лупцуе. Вось пару раз ён цябе не лупцуе, але барыга тут жа стаіць, і тая ж самая бітая, тая ж самая пагроза. Гэта было вельмі добра прадэманстравана ў гэты раз, ну, усім тым, што было сцягнута цэнтр горада падчас святкавання 25 сакавіка. З таго, што адбылося, можна зрабіць выснову, што так сапраўды прагноз, мірны прагноз спраўдзіўся, што ўлада палічыла, што зараз гэта рабіць немэтазгодна, што ўсё ж такі, ведаеце, такія рэчы з'яўляюцца нейкім сэнсе лакмусавай паперкай, чаго ўлада хоча зараз дамагчыся на еўрапейскім накірунку. Але ж з іншага боку грамадству, асабліва там той частцы грамадства, якая яшчэ здольная выходзіць на вуліцы, быў пасланы вельмі такі дакладны сігнал, каб яна не расслаблялася. Юрый, ўсё ж такі напярэдадні гэтай акцыі ўлады правялі пэўную працу па запалохванні. Гаворка ішла і пра распаўсюджанне розных чутак, пра быццам бы сотні правакатараў, якія будуць удзельнічаць у гэтым, абмяжоўваліся ўвесь час шлях, месца правядзення масавай акцыі. Было ўражанне, што ўлада рыхтавалася, і падчас самога дня мы бачылі, што яна была падрыхтаваная. Стаялі, сапраўды, сілы былі значныя сцягнутыя ў цэнтры Менска, былі гатовыя да нейкай акцыі. Ці азначае то, што ўлада нечага баялася? І калі баялася, дык што? Ну, ведаеце, я бы хацеў два слова сказаць на ваше першае пытанне. На мой погляд, ўсё ж такі тое, што вось дзень волі прайшоў так, як ён прайшоў, это ў пэўным сэнсе была рэакцыя на рашэнне еўразвязу на мінулым тыдні запрасіць Беларусь ва ўсходнія партнэрства. Гэта вельмі важны момант. Я адразу проста спытаюся думку Віталя. Вы пагаджаецеся, што рашэнне еўразвязу, якое было прынята, паўплывала на паводзіны ўлады? Гэта, безумоўна, паўплывала на паводзіны ўлады, а акрамя таго, тое, што я ўжо сказаў, што ўлада неяк прадэманстравала, што яна пакуль зацікаўлена ў гэтым працэсе. Гэтак сама ж, як разгон у мінулым годзе паказаў, што ўлада была вельмі незадаволена тымі санкцыямі, якія ўвялі супраць беларускай улады злучаныя штаты. Good point. Хороший напамін. Это ваш першы point. Ну, дадзеным выпадку, так бы мовіць, далі кавалачак перніка. Ну, і беларускія ўлады ступілі паводле алгарытму самастрымлівання. Маўляў, вы з намі па-харошаму, ну і мы з вамі таксама гатовы па-харошаму вытрымліваць нейкія вашыя умовы, тым больш, што запрашэнне ва ўсходняе партнэрства гэта не запрашэнне ў рай. Ёсць яшчэ пытанне, ці запросяць кіраўніка дзяржавы на саміт, ёсць і тое, як гэта партнэрства ператворыцца, ну, груба кажучы, ў грошы. І таму вось гэты дыялёг пернікаў, так сказаць, вось дала Еўропа пернічак, ну, вось і Беларусь, так сказаць, не стала дэманстраваць такую жахлівую карцінку. Але магла. Сіла была падрыхтаваная. Чаму? Я думаю, што сіла была, вось такая дэманстрацыя сілы, такая і такія прэвентыўныя дзеянні мелі некалькі мэтаў. Ну, адна мэта, вельмі не хацелася, каб для Захаду і для беларускага насельніцтва была карцінка масавасці. Я лічу, што, умоўна кажучы, ну, скажам, 10 тысяч нават на Бангалоры была б больш значнай карцінкай, больш значным аргументам на конт моцы апазіцыі, чым, умоўна кажучы, там тысяча чалавек нават на Кастрычніцкай плошчы. І мэта была як можна больш вось гэтымі запалохваннямі збіць колькасць, запалохаць людзей. Іншы фактар гэта той, што ўлада, магчыма, баялась не столькі тых людзей, якія рэальна прыйшлі на эту акцію, а тых, якія маглі прыйсці. І вось гэта дэманстрацыя таго, што ва ўлады ёсць мускулы і кулакі, яна можа не столькі апазіцыянерам, якія можа гэтага не надта і баяцца і прызвычаіліся па меншай меры да гэтага, колькі іншым людзям. Віталь, святкаванне 25 сакавіка сёлета адбываецца ў умовах эканамічнага крызісу, які паглыбляецца. Штодня мы атрымліваем звесткі, што недзе скарочаны працоўны тыдзень, недзе адпраўляюць людзей у адпачынкі, склады забітыя прадукцыяй, экспарт вельмі рэзка ўпаў. Як вы думаеце, вось ці ёсць патэнцыял палітычны, сацыяльны у сітуацыі эканамічнага крызісу, які дзеля сваіх інтарэсаў магла бы выкарыстаць апазіцыя, ці магла бы выкарыстаць наадварот улада? Калі ўжо мы размаўлялі пра 25 сакавіка і крызіс, то трэба нагадаць, што дзень волі стаў такім рутынізаваным не днём у палітычным календары каштоўнаснай апазіцыі. Гэта абсалютна каштоўнаснае свята, якое не зусім прывязана да нейкіх сацыяльна-эканамічных рэалій. А там і не можа быць сацыяльнай вылічыць. Яно не можа быць, яно можа прыйсці вельмі ўскосна, калі штосьці адбудзецца 25 сакавіка, што гальванізуе грамадства, але ж калі ўжо сацыяльная атмасфера сапраўды падагрэта. Ну, класічны выпадак гэта 17 лістапада у Празе ў 89 годзе, калі спачатку выйшлі студэнты наступны дзень на вуліцы павалілі рабочыя. Але гэта гіпотэза, так? А насамрэч што адбываецца? Што тычыцца крызісу зараз? Вось мы робім кое-какія даследаванні на гэты конт. Што паказвае? Пакуль што крызісная свядомасць, гэта не страна вельмі на нізкім узроўні. Масавага пагаршэння, калі там банкруціцца цэлы завод, гэтага ў Беларусі пакуль што няма, што існуе сістэма нейкай салідарнасці, яго падтрымлівае грамадства, і гэтыя шокі, гэта страты пакуль што проста расплываюцца на ўсё грамадства. Пакуль што адбываецца пагаршэнне, якое ўсё адчуваецца, але да гэтага пагаршэння пакуль што людзі прыстасоўваюцца даволі ўдала. І дзяржава гэтым ім дапамагае. Тое ж самае пытанне, эканамічны крызіс і 25 сакавіка. Ваш пан гледжанне, Юры, быў там патэнцыял? Я бы сказаў так, што вось усе нашы корэспандэнты, не толькі нашы, іншых выданняў, усе назіральнікі казалі, што, так бы мовіць, склад, кантынгент людзей, які выйшаў на гэтую акцыю, ён быў дастаткова традыцыйны. Прыкладна тыя ж людзі выходзілі і год таму, і два гады таму, і тры гады таму. Ну, вось гучалі размовы пра тое, што, можа быць, лепш было бы сацыяльныя лёзунгі высунуць. Ну, тут цяжка сказаць, бо я прыгадваю вось пару гадоў таму, у Менску быў еўрапейскі марш, потым сацыяльны марш, і сацыяльны марш нават менш людзей прыцягнуў. Але, калі прыгадаць нашу найноўшую гісторыю, тыя дзясяткі тысяч, сотні тысяч людзей, якія выходзілі на мітынгі, на дэманстрацыі напрыканцы 80-х гадоў, на пачатку 90-х, ну, далёка не ўсе з іх былі апантаныя нацыянальныя ідэі. Але тады Беларускі народны фронт здолеў накінуць гэтаму пратэсту супраць наменклатуры, накінуць сваю палітычную форму. І таму, як бы фронт аказаўся на грэбне хвалі, а зусім не толькі апантаны ідэямі адраджэння. Ну, так, это ёсць праца палітыкаў, сфармуляваць лозунгі, узначаліць рух, скарыстаць яго. А ў дадзеным выпадку справа не толькі ў лозунгах. А ў дадзеным выпадку, так бы мовіць, выйшлі фактычна свае. То есть выйшлі прыхільнікі вось гэтых ідэяў, але, ну, вось іх было па адным ацэнкам 2 тысячы, па другім 4 тысячы, ну, вось на 2 мільёны менш. Ну, гэта не зусім так, я тут не зусім пагаджуся з маім суразмоўцам, таму што справа не толькі ў тым, што выйшлі свае, справа ў тым, што сярод сваіх выйшлі тыя, хто не баіцца. Вось, і гэта вельмі важна. Гэта па-першае. То есть выйшлі больш важныя, чым колькі выйшла? Выйшлі людзі, ну, у якіх вельмі моцныя некія такія маральныя адчуванні, што яны мусяць гэта рабіць, і яны пераступаюць праз свой страх. Чаму я вось зараз гэта кажу? Таму што можа розніца паміж тым, што было 20 год таму, і тым, што зараз. зараз у тым, што зараз грамадства і ўсё, што мы робім, гэта ўсе даследаванні паказваюць, што зараз грамадства пераважнае стаўленне да апазіцыі, это тое, што яны займаюцца нерацыянальнай дзейнасцю, што гэта, ну, гэта не вядзенне да чаго, гэта проста калі ў сябе ёсць нейкія мэты, то іх дамагчыся праз палітыку, праз мітынгі і так далей, немагчыма, толькі сябе зробіш горш. Што грамадства проста адыходзіць ад палітыкі менавіта таму, што, ну, яна адказвае на сігналы, якое, ну, на працягу паўтара дзесяцігоддзяў слала дзяржава. І тут не толькі пытанне, што ім падабаецца ці не падабаецца БНФ, там АГП, ці камуністы, ці палітычная платформа. Тут стаўленне да палітыкі ўвогуле. Але прычына гэтага палягаюць не толькі ў самой апазіцыі, а ў самым характары беларускай сучаснай дзяржавы, якая вельмі звузіла магчымасці дзеяння любога. Па-першае, у рэпрэсіўнасці гэтай дзяржавы, па-другое, у сацыяльным кантракце. Усё ж такі тое, што значная частка насельніцтва ўспрывае гэту дзяржаву нармальна, адэкватна, таксама, ну, неяк змякчае пратэстны настрой. Тут не адзін фактар. Фактычна, незгодныя звузіліся да вось некая дысідэнцкая асяродка. Праз месяц адбудзецца чарговая традыцыйная акцыя беларускай апазіцыі «Чарнобыльскі шлях». Мінулым годзе, мінулыя гады, часам яны праходзілі мірна, часам яны праходзілі з жорсткім разгонам, з арыштамі, затрыманнямі. Яна мае назначна большы, здаецца, патэнцыял масавага гучання, чым, скажам, проста палітычнае свята ці нацыянальнае свята. Як яна пройдзе? Мірна ці з ужываннем сілы? Будзе масавая ці не? Юры? Яшчэ ёсць час, так што какія-то змены могуць быць, але калі разважаць, так бы мовіць, па тэндэнцыі, то думаю, што яна не будзе масавай, будзе прыкладна такой жа, а можа быць і нават менш шматлюднай. І хутчэй за ўсё пройдзе мірна, бо гэта ўжо зусім-зусім пад саміт усходняга партнерства, які будзе. Ну і ізноў жа, каб, так бы мовіць, запернікі расплачвацца, хутчэй за ўсё беларуская ўлада таксама будзе дэманстраваць стрыманасць. Віталь, масава ці не? Мірна ці не? А не вельмі масава, мірна ці не, залежыць і запросіць Лукашэнку ў праву. А ад самой апазіцыі не залежыць? Не думаю, што гэта вельмі залежыць, таму што ўсё ж такі, можа быць, вы сказалі, што патэнцыял чарнобыльскага шляху большы, але ж сімвалізм 25 сакавіка нашмат большы для апазіцыі, 26-го яны не будуць там прынцыпова ігнараваць Бангалор. Калі пойдуць на Бангалор, то нічога не будзе. Тыдзень з радыё «Свабода» – супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Мы працягнем пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. На сустрэчы міністраў замежных спраў Еўразвязу было вырашана запрасіць Александра Лукашэнку на саміт еўрапейскага партнерства, неафіцыйна даўшы яму зразумець, што чакаецца прыезд не яго самога, а міністра Мартынава. Былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл лічыць, што калі б Лукашэнку запрасілі прыехаць у Прагу, адначасова трэба было б запрасіць прадстаўнікоў беларускай апазіцыі і свабоднага тэатру, каб даць магчымасць выступіць і ім. Камандаванне вайсковай часткі, дзе служыць маладафронтавец Іван Шыла, пагражае яму крымінальнай адказнасцю за абразу войска. Падставай сталі публікацыі ў інтэрнэце пра вайсковыя будні. Сёння 75 гадоў паэту Кастусю Цвірку, які ў 96-м годзе стварыў унікальны выдавецкі праект «Беларускі кнігазборт», пад шыльдай якога ўпершыню ў Беларусі выйшлі кнігі як многіх класікаў, так і забытых ці зусім невядомых пісьменнікаў. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі. Сёння на «Белсаце» а 21.15 у цыкле «Невядомая Беларусь». Выбітная постаць сучаснай беларускай гісторыі Геннадзь Карпенка. Фільм «Дзень Чэ. Версія. Палітычнае забойства ці натуральная смерць». А пазней а 21.50 актуальныя еўрапейскія навіны ў тэлежурнале «Европа сёння». І врэшце а 22.20 у суботнім сеансе французскі мастацкі фільм «Цалуй, каго хочаш». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце». А зараз працягнем тыдзень з «Радыё Свабода». Яшчэ раз нагадаю, гэта супольны праект нашага радыё і тэлеканалу «Белсат». У сённяшнім тыдні з «Радыё Свабода» удзельнічаюць аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст і Віталь Сіліцкі. Вядзе перадачу кіраўнік беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук. У студыі надалей Віталь Сіліцкі, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў, і да нас далучыўся аналітык «Радыё Свабода» Ян Максімюк. Шановныя гледачы, тыдзень таму у гэтай студыі мы папрасілі экспертаў свабоды даць прагноз, ці атрымае Беларусь запросіны далучыцца да ўсходняга партнерства з умовамі, без умоваў. Адказ у нас быў адназначны, атрымае, без умоваў, прагноз спраўдзіўся. Гэтыя запросіны і сама праграма ўсходняга партнерства выклікала рэзкую рэакцыю Москвы. У Брусэлі адбылася сустрэча, у якой бралі ўдзел некаторыя кіраўнікі краінаў, у тым ліку прэзідэнт Грузіі Саакашвілі, Расію прадстаўляў міністр замежных справаў Лаўроў, і адбылася даволі рэзкая і гарячая перапалка. Чаго пераймаецца Москва? Ўсё ж такі гэта не пашырэнне НАТО, а пашырэнне нават не еўразвязу, а фактычна дружаскага, так бы мовіць, партнерства. Ваш пункт гледжання, Ян. Калі ўжыць выраз Сергея Лаўрова са згаданай канферэнцыі ў Брусэлі, дык галоўнае пытанне гэтай канферэнцыі было такое: чаму еўразвяз не хоча прызнаць відавочнага для Москвы факту, што Расія мае права на так званыя прывілеяваныя адносіны з некаторымі постсавецкімі дзяржавамі? Лаўроў аргументаваў, што з краінамі, з якімі Расію спалучае сотні гадоў супольнай гісторыі, якраз такія адносіны і развіваюцца. А ўжываючы ранейшай мовы, можна сказаць менавіта, што Масква хоча, каб Еўропа прызнала ейнае права на адмысловую сферу сваіх інтарэсаў у гэтак званым блізкім замежжы. Так што змест спрэчкі быў стары, адно крышку мова і стыль паднавіліся. А вось Саакашвілі аргументаваў у Брусэлі, што ўсходняе партнерства ў развязу гэта механізм для забеспячэння развіцця і стабільнасці постсавецкага рэгіёну. І Саакашвілі можна зразумець, бо калі в абойму гэтых прывілеяваных адносін Расіі ўваходзяць такія рэчы, як вайсковая інтэрвенцыя і адарванне сепаратысцкіх рэгіёнаў ад малой і слабой дзяржавы, дык зразумела, што кожная праграма збліжэння з Еўропай ёсць пэўнай зарукай такой стабільнасці і развіцця. Віталь, вось такая заява Лаўрова. Для каго яна адрасаваная? Для еўрапейцаў ці для ўнутранага спажывання? Хто адрасат? Я думаю, што тут той, што робіць Лаўров, гэта не піар-заява. Расія проста абсалютна шчырай і абсалютна канкрэтна пытаецца сарваць пашырэнне ўплыву Еўрапейскага саюза на ўсход. У Расіі застаецца гэта то, што кажуць, ментальнасць нулявой сумы. Усё, што выглядае як выйгрыш Еўропы, выйгрыш Захада, яно ўспрымае як сваё паражэнне. Ян, вось вы казалі пра тое, што Лаўров называе, напрыклад, прывілеяванымі адносінамі. Ну, а з пункту гледжання, верагодна, тых, да каго ты адносіны тычыцца, это называецца крыху іншымі словамі. Магчыма, гаворка ідзе, скажам, пра залежнасць ці пра недастатковую незалежнасць. І зараз у Беларусі у плане ўсходняга партнерства, новых адносінаў Менска і Брусэля, якраз унутры апазіцыі дэмакратычнай узнікла якраз самая гарячая спрэчка паводле вось тэмы залежнасці і незалежнасці. Адзін бок сфармуляваны Александрам Міленкевічам, які кажа, што ў сувязі з тым, што адбываецца, існуе рэальная і вялікая пагроза незалежнасці Беларусі, і на гэтым трэба сканцэнтраваць увагу і намаганні. І другі бок, які агучвае, напрыклад, Александр Казулін, ён кажа, што незалежнасці Беларусі пагрозы не існуе, а трэба сканцэнтраваць намаганні на барацьбу з рэжымам і з носьбітам гэтага рэжыму. Як бы вы пракаментавалі гэту спрэчку? Хто мае больш рацыі, Віталь? Ну, па-першае, гэта спрэчка двух палітыкаў, якія імкнуцца ўсімі высілкамі зачапіцца за палітычную сцэну, з якой яны паступова пачалі сыходзіць. Гэта маё прыватнае меркаванне, я яго абсалютна адкрыта тут выказваю, таму ім трэба пазіцыянаваць сябе адзін супраць другога, супраць іншых палітычных актараў. Але вы мне не адказваеце на пытанне. Ёсць тут пытанне незалежнасці ці залежнасці? Безумоўна, ёсць пытанне залежнасці, таму што пакуль Расія праводзіць гэты курс на прывілеяваныя адносіны, пытанне юрыдычнага пазбаўлення Беларусі незалежнасці па сцэнарыю аншлюсу можа ўжо не стаіць, але ж пытанне такога вельмі шчыльнага васалату, поўнага, палітычнага, эканамічнага, культурнага, любога, яно безумоўна тут. Сапраўды, уцягванне Беларусі ў Еўропу ёсць шанец неяк знізіць інтэнсіўнасць гэтай залежнасці, інтэнсіўнасць гэтага васалату, нават калі мы ідзем на тое, што Лукашэнка ператвараецца ў своеасаблівага вось сучаснага ціта. Я б зрабіў тут адрозненне паміж незалежнасцю і суверэннасцю дзяржавы. Я пагаджаюся, што незалежнасці Беларусі, у тым сэнсе, што хтосьці хоча сцерці яе з мапы палітычнай свету, такой пагрозы няма. Але ёсць пагроза суверэннасці Беларусі, суверэннасці прымання рашэння ў Беларусю. Я думаю, што менавіта тут Масква спрабуе аказаць ціск на Беларусь, каб рашэнні гэтыя палітычныя прымаліся пад дыктатам. І ў гэтым сэнсе я хутчэй пагаджаюся з Мілінкевічам, што Масква Беларусь даціскае, і паратункам можа быць шуканне пэўнай падтрымкі ў Еўропе ці шуканне пэўнага балансу на заходнім вектары. На этом тыдні адбылася яшчэ адна вельмі важная, мне здаецца, бойка ці сутыкненне паміж Масквой і Брусэлем, і полем стала Украіна. А дакладней, пагадненне украінскага кіраўніцтва з Брусэлем, з Еўропай, абнавіць сваю газатранзітную транспартную інфраструктуру з тым, каб вырашалася гэта пытанне менавіта на ўзроўні Еўропа-Украіна, это адна гульня, а газ расійскі і Еўропа это другая. Это выклікала рэзкую рэакцыю Путіна. Чаму так рэзка зрэагаваў на быццам бы двухбаковае пагадненне Еўропы і Украіны кіраўнік Расіі? Па-першае, трэба ўлічыць кантэкст крызісу, таму што зараз пытанне гэтых шляхоў абход Беларусі і Украіны, яно падвісла, таму што проста гэтыя праекты, ну проста іх цяжэй будзе рэалізаваць, яны пад пытаннем. Таму стае пытанне транзіту па традыцыйных напрамках. І калі Украіна падпісвае гэта пагадненне з ЕС, то кантраляваць транзіт праз Украіну Расія ўжо не зможа. Калі Украіна адаб'ецца, горш для Беларусі будзе ці лепш? Не, я думаю, лепш, бо трэба пагадзіцца, што Еўропа паслала Расіі выразны сігнал. Нас не цікавяць цяпер, так як Расію моцна, праекты газаправодаў у абыход Украіны і Беларусі, не забываем. Таксама, калі, скажам, вось гэтыя патокі, паўночны паток па дне Балтыцкага мора і паўднёвы паток па дне Чорнага мора запрацуюць, дык і Украіна, і Беларусь балесна гэта адчуе, і палітычна, і эканамічна. А другая непрыемная рэч для Масквы звязаная з тым, што у гэтым пагадненні ёсць дамаганні Еўропы, каб Укртрансгаз, гэта такі адпаведнік украінскі Белстрансгазу, аператар газавай трубы, стаў недзяржаўным незалежным прадпрыемствам. Калі так станецца, дык Расія страціць юрыдычную магчымасць менавіта ўзяць кантроль над газатранспартнай сістэмай Украіны за даўгі Украіны, газавыя даўгі перад Расіяй. Віталь, беларускі інтарэс у гэтай спрэчцы. А на што трэба звяртаць увагу? А тут трэба звяртаць увагу на тое, што падвышаецца шанец таго, пра што беларусы ўвесь час сказалі, будаўніцтва другой ніткі Ямалу. І тут гэта можа стварыць вельмі цікавую геапалітычную канфігурацыю ў рэгіёне. І ось я калі сказаў, што Лукашэнка ператвараецца ў ціта, гэта будзе такі штуршок да гэтага. Транзітная роля Беларусі падвышаецца да ўзроўню украінскай, калі будзе рэалізавана другая лінія. На мінулым тыдні адбылася адна даволі нечаканая з'ява ў адносінах паміж прэзідэнтамі суверэнных краінаў. Александр Лукашэнка і Дмітрый Мядзведзеў сустрэліся двойчы. Першы раз сустрэліся, гаварылі 7 гадзінаў, не прайшло і 3 дзён, і зноў сустрэча ў Сочы. Што адбываецца? Чаму? Якая прычына такой інтэнсіўнасці двухбаковых сустрэчаў? Ян, ваша меркаванне. Варта прыгадаць такі натуральны факт, што паміж чацвергом і суботай была п'ятніца, і што п'ятніцу якраз яго раз'язд зацвердзіў канчатковую версію праекту ўсходняе партнерства і запрасіў да яе 6 постсавецкіх дзяржаваў, уключна з Беларусю. Мяркую, што якраз гэтае рашэнне і спарадзіла тэрміновы выклік Александра Лукашэнкі ў Сочы на дадатковы раўнд перамоваў. Як выказаўся сам Лукашэнка, ён паехаў туды, каб высветліць некаторыя розначытанні ў двухбаковых адносінах. Як мяркую, адно з такіх розначытанняў магло датычыць справы прызнання Абхазіі і паўднёвай Асетыі Беларусі. Як мне падаецца, Мядзведзеў ціснуў на Лукашэнку, каб Беларусь прызнала гэтыя сепаратызмы яшчэ перад пашыраным самітам Еўразіязу на конт усходняга партнерства 7 траўня. Каб, так бы мовіць, паказаць менавіта васальнасць Беларусі перад Расіяй і, па-другое, разладзіць сам саміт, наколькі можна. Бо калі Беларусь прызнае гэтыя два сепаратысцкія рэгіёны, дык на саміце не будзе або Лукашэнкі, або Саакашвілі. Але все-таки я хацеў бы вернуцца да этой пятніцы, выгляд. Былася пятніца, так што Расія не магла прадбачыць, чым скончыцца пасяджэнне? Я не магла. Чаму? Таму што канчаткова, ну той варыянт прапановы ўсходняга партнёрства, які выйшаў у пятніцу, быў вельмі адрозны ад таго, што было папярэдні. Што ўсё ж такі гэты варыянт можа стаў менш геапалітычным, ён стаў больш каштоўнасным, і ўсё ж такі, ну, дакумент ужо меў нейкае новае адценне, новае гучанне. Можа, гэта не столькі значна, што сам дакумент змяніўся, і гэтыя змены былі нечаканыя, яны былі нечаканыя для аналітыкаў. Мы ўжо чакалі, што ўсходнія партнёрства, ўсё, гэта цалкам геапалітычны праект, а тут не зусім. А тут ёсць нейкі механізм цывілізацыйнага ўцягвання таксама. Але ж, да апошняга не было зразумела ўсё ж такі, што Беларусь запросіць. Падчас візіта Лукашэнкі ў Сочы адбылася яшчэ адна яго сустрэча з прэзідэнтам самавешчанай незалежнай, як яны самі сябе называюць, Абхазіі Сергеем Багапшым. І вось гэтая сустрэча выклікала таксама шмат каментароў. Напрыклад, нямецкі палітолог Александр Рар у інтэрв'ю нашаму радыю сказаў, я цытую, гэта пачатак прызнання Менскам Абхазіі. Мое пытанне да вас, як лічыце вы, і давайце абмяжуем нашу размову часам. Красавік у красавіку. Ці будзе пастаўлена пытанне прызнання незалежнасці дзвюх мяцежных аўтаномій грузінскіх на парадак дня беларускага парламента, і калі будзе, якое рашэнне будзе прынята? Ян. Спрагназую так. Магчыма, што гэтае пытанне будзе пастаўлена на павестцы дня нацыянальнага сходу ў красавіку, але самое рашэнне будзе прынятае ў пазнейшы тэрмін. Я думаю, ўжо пасля саміту 7 траўня. І якое ў гэты момант вы не хочаце гаварыць? Не хачу. Віталь, ці будзе пастаўлена на парадак дня і ці будзе прынятае рашэнне? Калі рашэнне ставіцца на парадні парламент, значыцца, Лукашэнка ўжо прыняў рашэнне. Не, ён не прымя рашэнне ў красавіку, але ж само рашэнне па прызнанні ці непрызнанні, ведаеце, гэта новая казырная карта ў гульні Лукашэнкі. Гэта такі... моцная карта ці это слабая ведаеце, карта? Гэта вельмі моцная карта, таму што Лукашэнка проста можа выставляць свае ўмовы як Еўропе. Значыцца, не прызнаю Абхазію, адвяжыцеся ад мяне з гэтымі патрабаваннямі дэмакратызацыямі. Так і Расія. Вось прызнанне Абхазіі Асетыі каштуе вось столькі. Ён не ў такой слабой пазіцыі ў гэтай сітуацыі насамрэч Лукашэнка. Прагучала перадача «Тыдзень» з Радыё Свабода. У сённяшнім выпуску удзельнічалі аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст і Віталь Селіцкі. Вёў перадачу кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук. І на завяршэнне некалькі слоў пра заўтрашнюю перадачу «Вольная студыя». Тыдзень дзіцячай кнігі прайшоў у Беларусі, дзе адзінае дзяржаўнае выдавецтва для дзяцей было зліквідаванае яшчэ 7 гадоў таму. Але загадчыца дзіцячай рэдакцыі выдавецтва «Мастацкая літаратура» Алена Масла не губляе аптымізму. Мне давялося быць двойчы ў Швецыі, і ведаеце, мне так падалося, гэта краіна, дзе гаспадарыць Ліндгрен, у добрым сэнсе гэтага слова. Безумоўна, яна стварыла вельмі цікавыя творы, але цяпер за гэтым жыве цэлая нацыя.